Muhammad, Akasani Baraka Samidama, Ali Samawati Warde, Tushi Baraka Samidama, Ali Samawati Warde, Denazi Baraka Samidama, Ali Samawati Warde. De kasi baraka samidama, ali samawati warde. Arakianzi baraka samidama, ali samawati warde. Failunazi baraka samidama, ali samawati warde. Samusakuzi baraka samidama, ali samawati warde. Tabutabuzi baraka samidama, ali samawati warde. Shabaya bilusi baraka samidama. Ato wa sor faribi alur faribi sugurani aku

wasura alabara kurum gurni nyato biya lo made no sulamaru limaniya limaniya pele limaniya ya pele akwere juke ida ya fo darda kulli manya na limaniya mo kolbe yo andi shiki so so ro qur'an mo so andi ju sukulo amade ju sura sani na son kadengenya karako mo ka fa kalaya ile nya biya do ma abetura arka fo ko e kun kaburra kanyinga bama yewu de tiande nya de kalima nya mo kodo ya ni ma sheko tiande nya ya ka de sinto mai ka wurkini nya fu قال الرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا munu ko so yemu nta kale ko me tiande nya iti amere gutuwe na ambe gutuwe na nyam site iti amere gutuwe na iti amere gutuwe na ne mo mi dengen nya na ala taala ma jati jati toro kara ko ikasa kaburari e kunu kinyin ga ikaba kunu tamen wo o ba gere gere ngo do mai o tamen wo ko mi biye yin ga fo ko yin ga fo ka baraka Allah ka toyi burdu be we na fiya we fi arbiya kunu arbiya kunu du kura ti arbiya ka rabo arka bo kwarbo takra ma sari biye ya biye ni aduni ayo me ta la re ma ta ni ayo me nge wa gandele wa jandu ayo me nge wa gandele wa jandu ibe ta re ma ta kan duniye idun mi ti ka kan nya kunu ida me chai biye uta ka ta ni ne liman yan nan wele mun ko so sulama e se ka son tur tur tur ta ka dengen nya ka ba de jaba ka apa amalo dia ba ne fe wu dia ba ne fe mi ba ne fe te ku chema de tilu tiano ni chema do ti a jamba re fara kan to kan to ku aku fo bari wallah u ba nu ko mun ko so mo ko sulama e son ka fanya ti ta ka la ba de na ala kama kira kama akana ko sulama do de mun ka ka sulama sta nam ala kira du bana abana ala kira bana arga ala kira nga kwa anyi nga rasul mu marame ni dali man nyam ko churuta naam e jina ka ko jina ka kago kwa gabo jina ka ko liman nyam bwara naam kalo ku ne ku chimbi kago aka ka ba niti nga lokam na mun ku songa ku ike naam kwa ala kira liman nyam ko e so nyane ka ko so nyane ka kago aka so nyane ka nimiza naam ni aka so ko ta fo sika fondo fe jama me so nyata ta ka so ko ta sika sika dwara aram na mi ka ko so afri ku ka kore yanu Kwani manyamu kwa doromi, kwa doromi. Namu. Doroferde kwa juu baenda, umele habari, kwa doromi. Namu. Kwa kile doromi. Tingalo yame, akami kapa tingalo yame na. Limanyamu kuso tingalo yame. Shaidi. Kwa la kira limanyamu kwa fanya fakula la limanyamu kwa fanya fakula. Allahu. Mara msaena limanyamu kwa fanya fakula. Musoli. Ala mama deve la ere. Musoli. Ala mama deve nambi. Alama mande bel musale mande bel malai la la ila yemene mande bel lao wallahi iramade ka wasiande lao iramade ka wasiande iramade ka wasiande manda aramuraye me wallahi manda aramuraye me aramuraye me subhanallah cheni ngamo Data, I'm a celebrated Karakuanga more familiar for Abiafania. Kabu, where I like our year at Inli, Karakofanialu. Not a Puma Dote, Puma Dote is doing Kabra, Puma Dote, Yarmafoi, Kura, Tay, Katame. Walla Adabakunina, maybe a beka, Melaka, Melbe. I hear a couple, I go out kissing back here for me. Yano. Wamakuman Sura, say, Mama, I work to be in. First of it, to be in. Now, don't be in. I'm Mojara or Ben. I'm mostly your Ben. I'm over to your Ben. I'm Mogina or Ben. I'm more Carmoche or Ben. Abia Sara. I forgot to bear you. I forgot to be a Biacuna. I be a Biacuna. If a villa whom Viramatica was and love my villa whom Viramatica was and. Nam wole ma ya barianta sa ya wole ka kubi etia wallahi ya ega evemi piece ra keke asoro limanya barialira ya ala limanya so tanga ala limanya jama o limanya mesikara garati da mayira do katara mo mi gisura katara ni kiyama ala kira ko utiki tudu jana mara esoro na ko biya funa ya no lama ra yar ba manya limanya do bayin ka sawati limanya be fen wole eko e nagasi ya no eko e nagasi tuma tuma ni kawalon kana ke fari e ka tun ke kawalon farco i yere ke kawalon farce dugumon barke ni mamaga ni manya to kina e to ke gidi e gidi kamal duwa be na kana kamal ka sheka ba kelindi wallahi da alhamdulillah da tuma tuma ya ile na hitaji fo fe ma ya tra mamanu kajuma zama kadu atiara tise ga ketu Allah ama nimya yali la uduka twira wa twira limanya tuka twira aboje ntala tike verkeli na kasiki kogo tisiki ega birilahu biramatika wasante Allah mabe birilahu biramatika wasante ala kutu kamelema biramatika wasante yanda kani hina ye biramatika wasante yabaka kutu ama biramatika wasante anabe femi biyata ika ansa yakon ansa yakon fondol tia tu ansa yakon ke walu chiguya mi bere yewulilo no tau an liman yam ko churra be ben hawfi waraja kosabe sranya an jigila abe woletie nam nga jigila ala ta hina ka karko ale na kutuma ala sa adu isra wallah dawo ya to aka walin gorsi nam ayatu aka walin gorsi sayti ala ko mala ya man makira lai illa al qawmul ghasir mo shiti liman yam sa ko la diamur rama nam ma fo bono mo ko inshallah ma fo bono mo ko nam sa ko la diamur raka sayti mo shiti liman yauma ma fo bono mo ko Nam. Ona mai. Nam. Ebe kuudwara amai. Fuete foraye, fuete kerera. Ebe kuula dia muraita. Yanu. Anda. Maraba. Baraka. Allah Allah Allah Muhammad bila walina. Wa sali Allah Muhammad bila. Wa sali Allah Muhammad bina be. Wa sali Allah Muhammad bin Musalim. Salli Allah Muhammad bin malaila la ilaha yumidin. Wole mani enta sa Abamo zabidi Abamo gona mo gotie Abamo gona ya latie Abamo gona kira tie Wallahi gonga bismillah eh na mo heketo saraka do mai mo eh aja de la tarbi nam sinku akoya do mo nam Abamo zabidi ena mazia latie madega o Abamo zabidi ena mazia latie madega Allahumma ya ke mama de wale Allahumma Yagi mama de vale Nam Eketo Nam Tumorga Tugando Ala mama de vela ere Wazali Ala mama de venabe Wazali Ala mama de vel morsale Ala mama de vel malai la la ila yomide Awata ila dunuya Amandu kamo vado Amandu kamo vando Ila dunya wa ma tu ka mo bwado Ila dunya wa ma tu ka mo bwado Kamelero alor milira Ila dunya Katara dunya lima wa ma tu ka mo bwado Sayatwa manjaira wa ma tu ka mo bwado Sayatwa manjaira wa ma tu ka Wa ma tu ka mo bwado Imai Naam Kulima nga baka Naam Dunia na Aliyalo Naam Aliyalo karako masabaya mkosara nyamsi Wallahi Aliyalo karako masabaya mkosara nyamsi Bonga Ni ika dengani yoma Naam Ya tada siki kulima nga Kulima na marti siki kulima nti haife Kura Ni utewo Naam Sambia be fila fila li mm-hmm. Kulima ndake ane kulima lo maria Ufila li benyo ngoro Betini jadi Karako fangananya ane bane ya benyo ngoro nyamsi Karako cheni musu ar benyo ngoro nyamsi Pasha Ika me jau jeni kabaki ni kusa ura fila Femi biya be fila fila bielu Seidi Femi biya be fila fila bielu Awada la dunia Wa motuka mbwado Ila dunia Wa motuka mbwado Alor milira ila dunia Katara dunia lima Wa motuka mbwado Kasur saya tuwa manjahira Wa motuka mbwado Alara tuwa manjahira Wa motuka mbwado Ngini beka buruk kongonga Amantuka mubanda Abi angel ngelimia ni rakaro kwa antamo sina sudu Naam Abi tinli Yanu Imai mwale santa wa sudu kanya Anga ta wa sudu kanya Kabata toka na kiasi Mwakwale lena satu Yanu Ngelimia sa abi tinli Hali alimi jati ata wa sudu nda abi